کوچ هغه سبلاندې نه سره غواړم زم د ادب په تور باندې کارګزاري د مذاکره مو چې دې کنه ایمان او ته نفر اسي دوستانو زمامو بسر احمد نامه ده مونږ ګورو دوستانو نیکه نو نیکه دا دیوبند علی مو 1938 کې دا سلسله د هغوی نه شروع شوې ده 1938 کې لکه ګوره څنګه سړی یو کتاب حقانیه کې وایي داسې سمجان صاحب مدرسه کې وایي داسې دوه کتابونه دوه کاله درې کاله هغوی د دیوبند مدرسه کې تېر کړي وو. او دوستانو څه خاطر دپاره د یو ښځې دپاره لکه چې ځای ته دا کاګنه شوې وو لکه زمونږ چې اکم هغه نیکه خپلوان دي که نه هغه اوس الحمدلله مسلمانان دي خو دا ته بس رابیل شوی وو په واټ کې حاکم وو او اوس خپل مټیریل اخیستلو لپاره به لاهور ته تلو که نه نو هغه بس د هغوی د ظالم بچو په لاس باندې راغلی وو هغوی سره بیت کړی وو کاجانې شوی وو اوس زمون 15 رونه او 15 خویندې یو زه اخري لسم نمبر باندې الله احسان دی د تبلیغ په برکت الله جل جلاله هدایت کړی دی ما ته مې ونس خبره کوله وګوره که تا ټول عمر په سجده پرېوځې که نه نو ته د الله شکر نه شروع وسې حقیقت هم دادی هسې ګوره دا خبرې مخې نه راځي که نه لکه ما به هلته مونسولو دا نه چې پنځه ارکان یو شی دي که نه او غټه مسله ده د حق نبوت ته چې هلته مونږ بې خیو کتابونه هم ته خیو او ما لکه ویلي سنکار کوم نه کونډۍ کې که نه نو هلته به مونځ به نه هم کولو او میرزا غلام قاجاني به مې منلو کله کله به دوستانو سوچ کوم که نه او ټول امت چې دی که نه انسانیت سوچ کول دی خپل خو بیا خپل دي که نه نو کله کله سوچ کوم دا مور او پلار هم داسې چې دی که نه دی که لاړل وفات شو مړه شو او یو ځل زموږ ماما مړ شو نو په کټ کې ناست وو ما ته یو راغلو یعنې صاحب څه دوا وو ما دا دوا وکړه دا خو لاړه الله یې نور ته هدایت وکړي. ور دوستانو دا امام غزالي صاحب هغه قول دی که نه چې دا دنیا د راهي دانونه ډکه کې یو زر کاله بعد مارغه راځي او یو دانه م چته وي دا دانې به ختم شي خو دا ژوند به نه ختمېږي د ابوالاباد چې برزخ چند دی که نه سړی سوچ وکړي دوستانو لکه دې کې اوس داسې خلک هم دي که نه په دې یونیورسټۍ کې پروفیسران دي نوید نامې ده ماما زوی مې دی ام بی ای پڑاوی التا دست نور و دوستان خخ پوستون باید بی دوستان پر دانتران ہوتی اما یا ترور را سلیم ارشاد نامه لزر جبا چا کلینک اغا لی کنه فکیر آباد کی دوستان در پینزو ما شما زمان پا مخ کی حالکی او پا که زمونگا خور ما غستی ده یا ما شما اگر در مسلمانانو در خز خواهد نشوی او آغوی در کری او د درې خو پکې داسې چې اوس ودونه شوي دي بچي دي هغوی سړی سوچ وکړي دوستانو دا کوم خرابان دي که نه موږ تاسو محنت ونه کړو څوک به یې کوي دوستان او دا دوستانو ګوره 2005 کې الله یې هدایت راکړو بیا دې ملګرو چې تبد ورځ زموږ ګښ وو دوی راغلي دا ملګري دوی سره تعارف وشو دوستانو وو کال پورې ما هغو سره خوړل څکلم لکه چا ګایډ کړی نه وم که نه جنازې به مې کولې خوراک څکا کوم سره کولو زما یو ورور دی امریکا کې دی که نه چې کله نبوت کار شروع کړو ما ته هلته لرئ نو په ټلیفون وو که نه چې ګوره مې تبلیغ کار کوم خو ختمې نبوت کار مه کوه که نه نو هغه د هغوی دپاره هغه که نه نو بیا الحمدلله دې سره کورس شو الحمدلله درې ورځې په ایمان دلی هم که نه مسجد کې ناستو کا اده کور څومره برکات وکړه ما په مخه ټیم کې ژړل کې چې ته واقعي نن مسلمان شې دا خو د نړۍ دومره په قواسات کې دای مونږ ته کله نه خو دلې دوستان دوستان دا یک بس خبر تاسو دوستان هغه سړی دا سړی کول یې نشي کنه خو بیا مغه هغه لپاره غره چې دا مسلمانان دې نه واقف شي چې نفرت پیدا شي دی زالیم بچی مرزا غلام قیدینی یوزی که باقواست کرده تاری خودی واسه ما اسم پا جهانم پا کنده که پروت ده خودی نورم مثل اغمونگه کن اگر خودی نورم تیسی گره یوزی که زالیم بچی ویلی چه را نعوذ بالله نعوذ بالله ولی مرزا دا او بکر صدیق رزدان و عمر رزدان در زمان خود تسمو برابر مدی روحانی خزان گیرامو صدیقی ری دیدوسانو کسو که قتل واری بیب دا خبرې د دوستان دوی موږ ته نه کول چې کوم د دوستانو لکه موږ سره سکول کالج کې موږ چا په تاسو کوم ځای رستا سودا راځي واښي چې دا موږ سره څنګه مور کنه بس موږ ته نه یاره بس مور کنه نه دي دا زموږ علما خدا وی لکه دا کفر خبره ده لکه ما فکر هغه یې چیرې تاسو هم علما زموږ چې راټای کې مړو دې ورځ ما خپل څنګه سم علماء دې مربيان کړه وکاله کورس دې دې هغه نه ما تاسو کو دیکھو دا پورا اټم سرحد امیر وکړه الله دې هغه ته هدایت وکړي هغه ما ته چر خلک لري هغه هسپتال کې هغه کورسې ونه جوړه کی بیا پاکی کړه په دا هغه نه پاسه نه ستو مرګ مرګ وته له ما ته یې زهر لګي وکړي دې سړی مری کنه ویا د احمد ټټي وکړه وی نه این اردو که به نور خبر کن چه کم در دوستان رو زر آوریدم کنه ما باید یو تا پوست کنه پا ایمان دلن آقی به ما لبل جواب را کن او دوستان رو دی تبلیغ سنگه خواه دام یاد ساته کور داد دست مجبره کنه سبب سبب کنو تا یا کاروبار بلندن که یا دین پا تکازه بانی انسان در سفر بم کیگه هر رنگ خلق بم مخامخ کیگه نه دوی چه چرا دعوت آتی کنم او خفظه سی چرا بیرونی گشت و اقا او بگن خصوصی ملاقات رو بوده دی یا تیری خو خطرناکی دستان اکا نلی یا ملاقات رو بیا یا میاش بعد بیا دو میاش بعد اول خبره تسوی اول با تا دوی چرا علموس رو بنامی داری بی تسا چون خبره که او کن دو دا علمون تا پوست نکوی چسا خبری بیمون نمتا پوست کوی اول سړی په دې کانوسی کنه بیا ته شرا حياتي صاحب باندې خبر وکړ بیا ته دا وی کنه چې رورو پکې د مرزا غلام قادیانی کنجر راوړی کنه به دې دې مافي هغه رړه نو تا وایو غره ولې چې زموږ کور دوستانو چرته پښتون او چرته قادیانی دومره پدې انسان لکه هغه رم درد کی اوس رونو خوند ته ایمان د تم کنه د پټکی مول په خپو کې خره خپو ته ته پریوته چې ګور دا شی دروغ دی او ګور دین انکار شي په بوب واسي او نه کیږي دوستان یو نو مشره خو له ټیچر ده ام ای کړې ما تر خالي یو منټ لپاره ته د مرزا غلام قادیانی لري ګټه ته خبر کو او یو منټ ته یو سکند نه مړم دې دوستانو سره چې دا وکړ چې کنه بے دا غوی هر کور کې ډش لګیدلی چې ډش لګیدلی ډش ان چې ډش ان کې پاره باندې هم ټیه چلی هاي باندې دی اوس پنځم خلیفہ چلیږي مرزا مسرور نامه را خمس دار دوستار اسلام شعر استعمال کړی خمس دار پټکی واری چوغه چولی په سلور جبو کې شپږ جبو کې دا غوی ترانسلیشن کیږي د یو کې نه برای راست چینل دی نایی که باقی دا کتابون مدرس مخامق پراتی و دا بخاری دی و دا دغلی و دا دغلی لکه الحمدلله از کتابون زمون دی خو تفسیر دا دی ظالم رو چوخ پل کردی دیگه نبیا با که دا صحابه و نوم راشی چه دست نواکی فخله که گنه آقا اولتا با مسلمانان با تنکیر شروع که چه ما دا علم اللہ دی مشروع که دا علماء خاصی غلط خبره که کن دوی خو واقعا موزم دوستان رسی وعده تتلیم کنه مرگری وعده کنه ما سلطان ته مو يخني وا لکه مون دی منی کړیو کنه چې تاسو به دیسر مونږ نه کوي کنه مونږ به ځان ته بس مونږ کوو کنه هغه څه سره پیزه کسان خپل یو ځای شو سفر کې چاو پیجندو نه هلته به مونږ خپل جواب کوو نو آقا چې ما مونږ کو ما تاسو واته کسان په لین ولاړ دي ما ته ته څنګه ولاړ دي کنه چې سلام واړو او مړه دا مولان خو کپ لگے دروغ و نوز بلا داس تاس خبر ابو دخلی اوری دخلی خبر کو تاس موزم کو دی وچ دا کافران ہن کی کی گل دی کافران تے کو شک تش نا خبر نہ واقف نہیں کہ دوست نو بیا دوستانو ہر روز سڑے دار ان دی کی کہ نہ دی و یا تاس استخارہ ہو گئی ہا استخارہ چوں بھی میں ہوں توائی دوستان دا تاس تا طول تے علم دے کر چې د الله جل جلاله او د نبی علیه السلام نه علاوه شیطان هر ګروپ کې راتلی شي نو چې مثال خبره که بزرګ هم دله خوب کې راولي خو هغه هم غلطی انسان دی اخري بس چې سړی ورنږدې کېږي که نه څنګه مونږ نه ملګري مونږ که چې دا فکرمن دی دا به خدای قبلوي که نه طلب په کې شته که نه نوز بیفال هایی رفی بی خبر از اسی کم لگه ما که ایش از غلطی کم ایسا خواستی کوئی اول دفاره کنه اگه پا جل که گیری کنه بیو ایمان اتا با انشاءالله انگلند پا دیگو بایی دوستان از خد دیندار و مرگرو کنه پا تشکیل که و قیدیانی را بسرا لگلو اگر الحمدلله دا خو حق سش کاره دوستانو کنه څنګه دلته کار کوو که نه دا خو یو یو سکن قیمتي دی هلته به هم کولو هلته هم پکې سرګرم وکړو د دیندارو ملګرو تا باندې کیس وکړو غوا کیس و او جیل ته پکې لاړم 27 ورځې مې بې ګناه بې خطا تېرې کړې دي چې مسلمان شوم کله چې مسلمان شوم همه هلته مې یو قاجانۍ رالېږلې و بس یو جال غوندې و کنه ګوره پہلے سپارے کی کہ یہ یہودی و نصارہ آپ کے بھائی نہیں ہو سکتے اللہ نے کس رہا ہونے تشکیل کیو دوستان اللہ نے احمد گوز سے وہ خی کرا دا آقا با چاہ غالب چی با کم بیان کولو کنا احمد گوز سے وہ کس پہ پجڑا کرا چی میری 14 لاکھ کی گاڑی ہے اور میں صدر کا بیٹا ہوں دا گوی کنا جماعت احمدیہ کا اور بس یہ چال ہوگانی ہوگا دوستان اگر دروغ جنو تو اگر مسلمان مسلمان شو اگر دوی بیا کس پریدیم نا یا بیا سر وی و یا بولکن نکن دیر ما پس رونا جیل تر آگریم چه تا خیلی مونتا وی چی آو آتا و مونگا چی اکن انگلین تو بریدو آن که بیتو که دلتا مکاو آن تا بیتو که دوباره لکه که یعنیش داد اللہ دستان انسان کنده شوی چومی و سی روزی لطلیو کرد په ایمان ده څنګه را خبر رالو کنه هغه زفر از تنو له حدیث مخامخ رانو چې نبی رسام د سخ سخ مر پیشانو فورس به مست متوجه شو جو دی عمل او یو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا من ول الله احسان ده کنه ما هغه سچو وی راستی ای وره و چې ته واحد کس چې ته رالی هغه وی داس کیسی کنه شو چې په نیا باندې د لاس کی دی د اتیا نوی کال وی هغه به مچته کې نیک باندې د لاس کی دی هغه به مچته و ته واحد کس داس چې ته دمه مونږ خو مایر بس کړه مې دې را بارا کنه نو دوستان خبره اخیری بل طرف تزی کړه نو چې دې هغه شي کنه خاص کړه دوستان د سټوډنټانو د مهنت کوي خام چیرې تا ته د یو کی او د جرمنی او د استرالیا د دې ویزا درکو او دوستان کور دا چال دی کنه د یهودیان دی او یو چال دی دین دا بس چال نه دی اگر سڑے کاجانے کی کیا نا اور سڑے پہ یو کے کی یا پہ امریکہ کی سمر پیسی پہ دل تو دوی ہو لگئی دگی آل تا علی علی سنگا دوستان ما با کفر کے 10 چندر آگون دولا اور خب خوشحالی با ہوگی راکا والا نو چیز آل تا دا کاجانے کی کیا دوستان 1,000-1,500 pounds گٹی ناگا 400-500 rupees دا چندہ کیا اور کئی زمون د دې ترور زوی ایڈمن بلاک کې دی فواد خټک نامې ده کنه هغې چې کوم پلار د ټیری کرک څوک به پېژني دا ځای کنه خټک دی د ښځې دپاره چې دی کنه لو میرج دپاره قاعده نه شوې ده داسې زموږ ترور خاوند کړه دوستانو ډایرکټر پاتې شوی و دی اوس پاسم جهنم کنده کې پروت دی ډاکټر فضل الدین نامې او شاعر هم و دا چرګان زور کې دا دې خوا دفتر نه ډایرکټ دا ولټ نری دا ده چې لا یستاج لا یستاج او یو نو 20-19 ګریډ کې ډاکټر شو اوس هم مردار شوی هم دی خیر د ټیری دوستانو خټک فیم دی او چې دی کنه لو میرج دپاره چې کنه زمونږ د پلار خور وه هم لاړه زمونږ دوستانو هغه ترور خبره در کوم باقاعده به ترجمه او تفسیر د هغوی په اړه ولو د میرزا طاهر آیا چې کومه دا بله دا فواد خټک مور چې ده ټیچر ده اوس ریټایر شوي ده باجي په باجي مشهوره ټیکنیکل کالج دی کوارټ روډ هغې ته مخامخ اوسېږي دوستانو د هغه محلي ماشومان د سپارې سبق خوري ښایي دوستانو ګوره ما په لکه په کفر کې شپږ کلمې زده کړي کنه خو بچپن یې اوس سفر را ته یادېږي الحمدلله اوس خو پکار راغی افغانستان ته تللي الله اضافي وکړي یو طالب را ته وي دویمه کلمه ووایه که نه مزه به د دویمه ووایم ورته را ته پنځمه ووایه که نه د دوستانو په روزانه اعتبار سره دوستانو د دوی ملاقاتونه ښه محنت اسټرلو کې او دا واړه واړه دوستانو حدی ورکړي که نه ټول د اسلام ګوره د دین اسلام شیین استعمالوي که نه حدی هم په اسلام کې دي که نه په دین اسلام کې دي بس ځینې خو نه دي راغلي نو هغې نه سړی متاثره شي ګوره دوستانو په دې پېښور کې شپږ ځای د دوی لمونځ کېږي ښه د جمعې آیا تابق دي کېږي غټ ځای سیول کوارټرو کې دی کینټو سکیل دی هغې سره شاته غټ ځای دی کمسکم 40 مانې ځای دی او دوی کې بیا دوستانو دوه ګروپه دي ښه یو لاهور والا دی یو ربی والا دی لاهور والا دی دوی مشر محمد علی دی هم مردار شوی دی او نعوذ بالله څنګه د نبی علیه السلام نه بعد د خلفاو دور شروع شو که نه د ربی والا اوس پنځم خلیفه چلیږي لګیا دی او دوستانو مرزا مردار یو خبره کړې ده الحمدلله په یو خبره ورته مونږ چیلنج ورکوو کینی نه په ایمان دلی ما هغه ورځ یو فیسبوک باندې یو پوسټ ورکړو ما تل مې مرزا غلام قادیانی سره هغه ټایم چې دی که نه دوه سیمونه والا موبایل وو یا هغه ټایم خو موبایل نه و ما ته پوهېږي که نه ویا زه پوهېږم مرزا غلام قادیانی خپل کتاب کې لیکلي سیرة المهدی کې که نه چې ما ته به حیض هم راتلو او زه سړی وم که نه لکه ښځه وم که نه نو ما ته یې مجھے بتا دو میں زب تو خم بیا مسلمانی کی کنا او نامه سو دوستانو عمر جان نامه و غالق وو کا جانی نو ما ته وری کہ چی تم میرے ساتھ بحث نہیں کر سکتے میں ایکس کا جانی ہوں وی نہیں تم دوبارہ دین اسلام احمدیہ میں آ جاؤ نو ما ته لاندې وری کہ مزه تا ته چیلنج در کوم چې په دنیا کوم ګوټ کې مزه سره کینه زه سره خبره کوم وای نه ما ته هم زه ستاته یم که ته ما ته وایس چیر باندې را شه هم نه شه راته زه تا ته څه چیلنج در کوم وران نه ده سر دوستان الحمدلله حق سچ الله دین را کړی کنه چې چرته مې دی دوستانو دلته په ایمان یم کنه زمونږ یو کشر ورور راغلی و امریکا کې دوه ورونه هم امریکا کې دي کنه او په ایمان درته یم کنه چې زما ستا کار به په امریکې ته په کال دوو کې کېږي که نه د دوی په میاشتو کې کېږي دا یهودیان دومره راغلی دا زما اف آی آر چې و که نه هغه واوره دا زما ورور ځان سره امریکې ته وړی و ګوره دې چال ته یې ګوره که نه هغه ته چې ګوره دا مونږ کې دا کشر ورور دی دا مسلمان دی دا مسلمانان چې دی خپل مسلمانان یې نه پرېږدي وایي خو مونږ قادیانیان یو مونږ هم نه پرېږدي مونږ اوس وکړو پاکستان کې په دې باندې هلته میاشتونه ډېر ملاو شوي دي نو دوستان دا دا مرزا چې ودره چاپه دا وره دوستان دا د دې په نه کتاب د روحاني خزانه کنه جلد نمبر 2 کې یو خپل تعارف کوي نه کی لیکلی چې ګوره دومره بې ادب سره وکنه وو بې غیرت ذلیل کنه پلید سره کو استاد ډیر مغه شي کنه څوک د ډیر سپک نظر نه ګور د دې مېر والد نه مېر یتیم نوکر راکې دي لکه اوس کازان په لګا چې چرته مې ګرند دوستانو انسان د مخله به ترازی پہچان میں سنگے کی یو بے فرنش کر سا ترے اول نخب بے دائی جو ام بدائی چی وڑا وڑا گیرے بھئی مربی بھئی ہاں دو ابو چکم علی میں کیا نا اس سے وڑا وڑا کر رہا کولی ٹو پہی جو ہوئی اس دادے کے پی کے امیر چی جائے دوستان دا شیخ محمدو لے ہاں عبداللہ جان نامہ دا اردو بورد دے آئے کے ڈائریکٹر دے خیبر بازار دے اردو سائنس بورڈ سے آئی کے ڈائریکٹر ہے اور اس سے کوارٹر کے چلے گئے جمعے جمع پڑا ہوئی خطبم ہوئی اور ہم اور دوستان ٹیم نہ لگتا ہے تو دری خبر ہے لکھو کر رہا ہے مرزا پر کتاب کتاب کی دیکھے دیکھے نا چھو قرآن شریف کی دری خارون نامے رہا دیکھے مکہ مدینہ و قادیان دې کتاب کې لیکلي دي کنه نو چې یو خبر دا سر مخامخ سره کیږي کنه نو ان شاء الله دا نشي کې نسته اول شي نه وسره الله دې حق سجدي نه کړي الحمدلله دوستانو دا دین برکات کې کړه په ایمان نه لایم کنه عمر زنه کول دی کنه چې عمر زنه چې وځي تاسو دین اسلام کې دی تاسو خسته دین اسلام خسته شو کنه عمر زکه په دین اسلام مخکې نه خسته او زه سره خسته شوم په ایمان نه لرم کنه کله زه په خپل محله کې تیریږم کنه زه خپل نفس او زړه ته ویل چې دا ستا برکت نه دی چې ته مخکې کله کاجانې او په کفر کې هم دا خلک تا ته هندو بدې ردې نه کوي په ایمان نه تیم کنه څوک سلام کوي څوک ته کنه دومره عزت کوي کنه پته لګي دوستانو حق سجدی نه ده دوستانو چې کوم ټایم دا ختم نبوت په نه شروع کړم تاسو مینه ورو ټلیفون کړه هم کړه وګه نه بعد نو د شپې دوه بجې دوستانو ورونو سره لانجه شوله ما ته اوس به دغه ټایم د کور نه وځم دا خو مشکله ده نو سا هغه شو بیا هم د ملګرو سره رابطه وکړه هلته دوستانو اولاد خو خوب وي که نه هلته 2005 کې چې راوړو د بیاټ کې واده وشو نو هغوی ته مې وکتل مېره صحیح دی که اوس په دې کې یو مردار کړي که نه خو دې خو ستا اولاد ځي نو بس خو الحمدلله هغه لکه هغه فعلي سپاره کړي که نه چې دا وړاندې دي کاڼه دي که نه اوس د هغوی ختم از دا هغه تمانچه مې هم راواخېسته اور ریپیٹر میں مرا واسط الحمدللہ میں نے غنیمت کے اس میں سر دوباتے میں کرا نزدیش ہوئی اور دس بتا سو کوئی زبان کو بس میرا نزدیش ہے پدی میرے دل دوستان میں الحمد سادہ ملگری شبان ہم نے دبت والے ملگری جانا دوستان دائیں خبر ہے ساتھ کہنا انسان دے سجرگا مرگم شکن پا علماء ہوئے کئی خواہ پا دیندار خلق ہوئے کئی پا پارٹیاں رئیس کرانا کئی 27 لاکھ روپو حصہ جمع رسے گا اور 17 لاکھ روپئے خانہ کی زمین ہو ٹیچر ہو مسلمان ہو اداوی سائڈ ہے رستہ زما خپل ٹیچر ہو ابراہیم ٹیچر ہو پارٹی نم نہ رہا ہر سو کے پیج علم کر نہ پارٹی دے یہ رضا تم ماہوں میں سر جی خبر دادا چلا تو سکے کہاں دلی بہ جواب بار کے او قرآن آیات د ذره برابر باندې کی راوړي دا غي به مثال دی ګون ذره برابر د ګنا راوړ دا غي به مثال نو دوستان مسلمان چې کنه هغه سره دوستانه نه بری باقی دا کتابونه او تو خیاغه او تو خچ نه من دي ظالم بچی په یو ځکه مرزا قادیانی لیکلي چې نعوذ بالله نعوذ بالله یورپ کې دا شراب دی لپاره عام دي چې نعوذ بالله عیسی علیه السلام بس کړو څنګه ګورم مفهمو څه په سیسم دی کې جره کړی و کنه الله دې هغه قبر نور نه ډکی کنه نو هغه کې دی ګوره چې دا کم ټیم را روان دا مرزا ناصر کنه چوغه چولی و لاس کې تسبیح او درود شریف ویل خلاصان نو ذوالفقار بټو سه هغه ته څه وایي مفهمو څه په چې ته مې څه وایي کافر کېدی نو اوس مفتی صاحب چې اوس مسلمان بس کوم کار دی بچی او ګان موږ ته مولانا صاحب خبره کوله وایي او پوره جره باندې کتاب هم لیکلی شوی دی نو بیا ورته مفتی صاحب خو الله والا سړی وو هغه ته وایي چې مرزا ناصر ته وایي چې ته خپل نیکه حق سچ نه بیګڼې که نه دروغجن وایي نه حق سچ نه بیګڼې نو بیا مرزا بټو صاحب ته وویل چې دوی په یو کتاب کې دا لیکلي چې چا ما باندې ایمان را نه وړو د کنجر ولایت کې ته ستا مرده سې ده وایي نه هغه خبره په دې را وړو بیا راګیر او دوی دوستانو خبرې مسلمان ته څه وایي وایي یه غیر احمدي لوګې وایي لکه مونږ وایو که نه دا زوړ ملګری څلور میاشتې لګولي دي که نه وایي یه غیر احمدي لوګې که نه او دی لاهور جومات والا او ربی والا که دی خپل یو بل ته جهنمیان وایي ښه حالانکه دواړه دي د داسې دوستانو په ایمان نه پیل کړه ښه په کې تنګ دي زما اوخه م دی خور مې پرې واده ترور زوی مې نه دی فضلالدین زوی دی شهابالدین خټک ناوی دی هایکورټ وکیل دی جج هم پاتې شوی دی په ایمان نه تیم که نه یو ورځې خپل دی مزه پورې ښه کنځلې مو کړه خوري نه راځي وایي زه سزي کې ناست یو پاک ځای دی که نه لکه وسپرې کې دی نو دوستان لکه دومره پورې تنګ دي که نه سړی سوچي که دوستانه که نه چې ګوره هغوی د دروغجن دین دپاره که نه دومره محنت کوي مونږ به د حق سړی دین دپاره محنت نه کوو دوستان دا ځای خو د ښودلو نه دی که نه چې لپټاپ مونږ سره دی هکې وګورئ په تیر 29 اګست 2014 کې 4.5 لک مسلمانان مرتد شوي دي او دې ځل پوره هغې سره د مرزا مسور که نه په ایمان ته یو په اودس کې یم که نه جسم ویښته مې را پاسې دومره لکه سړي ته درد رسي که نه او دې ځل 15,000 پرې را پاسې دي لکه 4,64,000 خلک دې ځل مرتد شوي دي زمونږ یو جماعت تلی افریقې کې ګانا ته هغې ویل ادم حاجي صاحب نامه ډېر زبردست انسان دی د مومندو باندې مشهور دی هغه ویل مونږ چې چېرته محنت وکړو که نه خلک راسره مسلمان شو دوی ظالم به چې خپل جماعت رالېږلی و هغه خلک یې واپس کړې که نه کاجانان ته او په څه باندې دوستانو ایله $100 ورکړي څه غوړي ورکړي څه هغه ضرورت سامان ورکړي په دې باندې دوستانو اخو دوستانو الحمدلله دین داسې کار دی که نه دوستان په ځنګل ګوټ ګوټ ته هم رسېدلی دی مرغاس کړی یو ملک دی هلته زمونږ دا ډاکټر کامران بوران صاحب به پېژني هغې جماعت تللی و هغه ویل مونږ نه هغه بېدبي دی مافي هغه موی مونږ هم کتلي هغه ځنګلي خلک نه هغه انګلیش فیلمونه کې چې څنګه خو داسې خلک راټول شول نو مونږ ویل بس اوس کلمه ووایي بس انسان دی اوس به مرو و شیخ عبدالوهاب مونږ ته لاړو شیخ عبدالوهاب کړه نو الحمدلله حق سج دین دی دنیا ګوټ ګوټ ته رسي او دوستانو د ګانا ښه غټ پرزیډنټ دی سه هغه یې مرتد کړی دی هغې سره څومره خلک کاجانان شوي دوستان هغه هم اوس مردار شو تا یو کال یو نیم وشو د ګانا مفتي اعظم و دوستانو کاکشال ګلدره به چالیدلي دلته د ارشاد صاحب زمونږ ګاونډي دی هلته څنګه زمونږ نیکه دوستانو عالم و که نه داسې مې هغه اختر کې یو مخکې اختر نه مخکې مقبرې ته تللي وو مستن په مقبره باندې د دې په هغه جهنم په کند باندې لیکلي چې شهید هدي صدر کې د ماکه شنو دورونو په کې مړو په هغه باندې شهید یا ټول د اسلام دین اسلام شاعر استعمالي په هغه باندې یو ذکر چې مولانا الیاس افشاسد ده اوس مولانا یو څو مرتد ده دوستان افشاسدی هغه عالم چې له کنه مرتد کړی او الله سره کاري نه کړی ګوره یو عامي سره رانیول ډېر اسان کار دی عالم سره رانیول دا ډېر مشکله ده او دوستان دغه یو کتاب کې لیکلي که نه سوله نمبر صفحه باندې لیکلي دي که نه چې نعوذ بالله نعوذ بالله که نه کبي کبي انبیا علیه السلام کو بي وایي پیشنګویې مې غلطي هم وجاتې ته وایي تروګسته او دوستان دا کتابونه ګوره موږ ډېر مشکل سره پیدا کړي ښه دا چې کوم خلک مسلمان شوي دي کاریانانو نه که نه دا هغه میټیریل دی بیا موږ راټول کړی دی او لکه چې وګورې که نه د نبي علیه السلام او دا ټول چې دی که نه دا ګوره په پیشنګوی کې تعویل او تعبیر مې انبیا علیه السلام بي کبي بي غلطي کھاتې تي دا ټول ګوره دوستان دا موږ انډرلاین کړي دي که نه حالانکه دوستان ګوره دومره کم عقل انسان و که نه چې کله نه کله به چې کله یاد ساتئ که نه موږ علما نه یو که نه چې کله دوی سره مناظره شي که نه سیرت خو ته خیر نه شي ویلی خو د میرسان په ژوند باندې به بحث ورسره کوی نه دوستانو دا بټن نه ده دا به کله دسې لګولې وه د واسکټ هغې سره که نه هغه چغل چې کومه اچولې وه دی یو جب کې به ګوډه وه دی بل کې به لوټه وه که نه نوزه الله دې واقعي وي که نه کله به ګوډه سره اودسه شو او لوټ نه به چکو لګولو که نه دومره کم عقل انسان یم دوستان کله کله به یو ورځ هغه روتل مې مونه ستاسو مې ځان د سړي بچې ده که نه وي درس سره لګوایه که نه زما ګوره دوستان رول د شیزان دی دی که نه کوم اوس یم په چا سر هزار روپۍ ته هم خیر ده ګوره دوستان ختم نبوت برکت ته تخیم که نه الحمدلله تبلیغ کښې مو ختم نبوت دا مونږ وایو خپله م یم بعضی الاعمال حدیث ختم که نه بیا مونږ دا وایو چې ختم نبوت ته د خیر الله دین محنت کار را کړی خو د هغوی خو هغه خو نه کفري عقاید خو نه بیانوو که نه چې کاریانان داسې دي که نه صحیح دی دوستان زه تبلیغ هغه نه کوم کمی نه بیانوم الحمدلله 2012 کې فلپین سفر هم شوی دی الحمدلله 27 کسان دي مسلمان کړي دي دوه یهودیان او 25 کسان فلپین ته تللي وو د هغه خبره کوم چې دوستان هغه لکه مثال خبره دومره مربی هغه جار هغه به یو که نه پالټی به اما تاسو کو په مارکیټ کې 350-400 روپۍ باندې ملایو ازمون ډور ته 250 روپۍ باندې ملایو دسه دا 4 دسه نور جو سونه دا وړو کې جوس دلته 20 روپۍ ملایو موږ ته 70 روپۍ ملایو خو چې کله الحمدلله دا کتابونه پڑھاو کله دا کورس مو کو نو حقیقت شه نو تاسو سره کله نیت دي کان الله اسانه کړو ما ته دا نیت وکړو چې ابو صاحب جنازه نه کوم خراس کاک باندې کوم الله را تاسو نه صفګران خبره نه ته مړه زات مخامه قرار تام چاون چې ته ولې نه ودرې هغه د پلار خور نه او دا اوس د دعوت په نیت باندې تر مور کې اختر کې خور سره ملایم مش خور مکه کې دي چې دو دې زمو کور کې دو کسان دي که دار اوړ د ټول کورنۍ مسلمانۍ الله ان شاء الله غلط توا او تکوي کنه نه هغه پپسی راوړل چې پپسی راوړلو ما ته یې واچولو زمونږ د اختر څلورمه ورځ ده هغوی درېمه نو ما ته یېده ما شوال روچې دي که نه نو اسانو هلکې دوی ته تورې وایي که نه لکه دوی هغې کې دروغ ویلی شي که نه څه خبره نه ده داسې چې کډه مې کله راوچتوله کډه مې راوچته که بیا یې بس شربت مربت راوړه چې رور مې وخوړله دا رور ګیلاس کې ما وړه که نه پوهېږي نه دوستانو الله رب العزت دون تاسو چې کړه د دین مهنت کار والی بو دوستان تصوف ته تبلیغ ته جهاد ته هر یو شوبه حق سج په هر یو په خپل کار باندې لګی هر یو چې کړه مرسته کول هر یو کې شرکت کول څومره کی کړه دوستانو روزانه سره یو منټ کنه یو خبره چاته وی کنه لکه ګورو سره یو سحر نه ول ماخام پوری ایران تورانو د مارکیټ او د اسی فضل خبره کی پاره منه در نشته څنګه دې ست کنه یو سبحان الله سلمان بن داوود رسول الله د بچای نه بهتر دی کنه د سره د قادیان یو کفر به تشکیل نه روان او ټند ولا یار تبلیغ ولا خچم نه خخیم یان زه یو بل ملګری چوتره کوش چوتره کوش نو دوستان خب چاری سپنتاری سالی مونه سره ده نه آقا خوک قدر جدا جماعت پاره دی نو مونگ ما تاوی وی منی عیسی علیه السلام دی کبر دی دیکیه کنه ما کان پی وی خانیار محله کشمیر میکنه ما اوز کسا نزدیک مزا غلام قیدانی دی کبره اوز پیاد رو پیشت نیکیه سره بس بلا خبره مونه کل بسی دلا دوستان دا دومره لکه کمکل دی کنه زمونږ یو معاون سر تلو د ربکې کنه اوس جناب نګر نه اول به تلاشي ملاشي ناسته کنه مې دا قبرونه مبرونه لږ ګورو کنه الله دې ماشنو کړي هغه د پیپسي تش بوتل کې مې مچاز و کې لاړم الله دې معافي وګوره امت نصر جهان په قبر سړي کې ام المؤمنين ده مرزاق خذت لك يعني په قبر باندې کې ام المؤمنين نصر جهان رضي الله تعالى عنها مسلمه وي هغه چې از خرا سره هغه چې تاوري بزرگ سره هغه هل لري مافي هغه ګلاب وره غوړي په ورواچ وړي د ستاره دا الله دې رافيو کې کنه ګوره دا بازي خل او دا ټول څه دې کنه کاجاري دا لکه کافر د خاصه مله دنیا ورکړي کنه دې کې څه شک نشته قران شریف کې راغلي مؤمن لپاره کیفخانه ده هي ورځ په کفر کې هم ځګنه تاسو نه دا در باندې الله څنګه کولاو کنه یره دا وي زمونږ سلور جوبلي وایي چې موږ دېونه باندې کړو بس خوی دا واقعا کولا باشا کنه دیره لکه اوس کرون پتی دیره سره کنه گور دستان ما زی پا کرانتو که چولم کنه بس یو بلیک پلت یو بلیک با پایتی مو کنه ما تی بس دا والی تا با آسم پختانه خوازی که باریگار خلق خوخی و تا با مرزا تا بودی با باریگار بازو دا اللہ احسان نشی تبلیغ سر واسطه بروتا الله هدایت وکړه زه کار ته تلم نو دا سهار 10 بجې تعلیم حلقه په فضا علامه لګیدل بس کی به ناستم به هغه ته چا ته پته دي دا کاری نه بس هغه کې وکی نه سم خو سو وسال په ایمان دلم کنه بچپن نه موسکو ده خیال کړی هغه مخ کې ودی دو هني مې چټي بم کې ده کنه به بای کې سکول کې به هغه مونز بشو هغه مونز کې هم شرکت هم کوو خو په ایمان دلم کنه زړن زړن مطمئن نو هغه الله هدایت اچول وکړه دوستان د آخري خبره کو به وکړم د ملګري بیان کول وکړه خبره سره کولم چې خبره سره وکړه کوي حضرت سوات خبره وي حضرت وي زه هندو یم وي زه به تا د خپل سل رشتې پرېږدم ستا مسلمان ما سره یو رشته نه جوړوي د داسو دوستانو څومره سړي نه کېدی شي کنه د دین محنت کوي څومره هغوی سړی چې دی کنه جان مال وخت تا د الله په دین باندې ولګوي څومره هم کېدی شي خدای دې کې دوه منټه ول نه وي نه ورځ مفتي صاحب خبره کول یو عالم وو چې ورځ په قیامت زری چې د لس عرب حیسیم کې کنه چې څومره نیکۍ دې راوي د هغې به حساب کېږي در سره وایي پوهشه به پوره اجر میلاوي او په ایمان د ته هم کنه لکه اوس بهر ملکونو کې د دین د دعوت ختم نبوت په موضوع باندې خبره کول دومره ضروری ده کنه چې ترکه مسلمان څومره مرګ نه سي خام مخاب رشتہ دار به بهري استاد دا اوس کنه د افسوس خبره ده اون نس کسان اون نس هیڅ یو کس داسې و چې سیروزه لګیدلی ده صدا ختم نبوت د کار نه واقف جرمني خبره ده 18 کسانو کاریانان سره بیت کړی هغه ته نشته نه تیملا شو دیو ته ملا نشو دا یو پس راوړی خو دوستان د سو په اخرت یو غوړم کړ دا دوستان د قربانی لکن الله جزا خیر تاسو درکی او انشاء الله دا تاسو به انشاء الله هاي ستانو اک فروری کنه 2005 خبره ده سر سو روزونه بیچه نام کنه تاس همه نمون سپم کهو رو کنه اتکافونه نم کنی خواه دوستان رو ریکی سیورز دی جنگیر پوره رو کنه من تورو خیلی مخامخ سبلو بازار بی های تا مخامخ های که دوم دوی نزواری میکنه مون کنه دیو تا بیتلزه کروی کنه تو پا هایی که ناس کنوز خلق میلمانه با کلیر شو بزم پا گرمه که بزم موتم روتو بسی بودم من اعتکاف که ناسم آقا مشر کنجر من دبوسو کنم من اعتکاف توده بلی نه نه نه نه توده بایی نه دستان دا زیارت زمیرات پراز وقت نه مغرب منزو او بزرله دی بیچه نه داره بس نیت میو کو چی اللہ ز دروار دم ما کبولی آقا مول مزان لاؤ کو بی الحمدلہ سار مسجد تران اعلان نو کو چون نن نباد نما دا کاری آنس نیست تعلق نشتا خودستان دا دا امامه دا دا دی مسلمان که بدری خاصیتی گنن سنت آقای گنن انسان دا خستخ کاری مونگ امر امیر سی بو اللہ چون دوتی گنن حالا هم دونم سال نراغره و سپین پتکه بیواره سپین کپره باره تیره دیر تی متاثر آو حالا که لگه ما از بطی سالو مارده بای سال آقا تیم زمان آو لگه یاران دوستانو که اللہ ده شکر ده کن دوستانو ده اللہ دیر دیر احسان چه زن سرمی سوک مرتد کری نو کن حالا که دیر کسان ناغری چه اب تاسو مونگ اخبر اغیل بوزهی یو ځل ما د خپل کالج 15 مرګري نزواري له بوتل یو کنه دومره خوشاله هر یو براته ویدو کله به تندې را خپل وړ وی غیر احمد 5 لوګ یې کنه دومره بہت خوشاله ده به اکثر ما ته اون کو لیاو نه بس اب اختار وګ نو دوستانو بس الحمدلله سخت ډېرې تیر شوې دا باندې دوستانو په ایمان دلم کنه خدا الله احسان دی سخت پس راحت میگه نه نه یورز برو نه اوس آقا شو ارور تمام ملک تاس پینزر اونو پینزر خواهند که چه هم خپل کونش الحمدلله مهمت الله مالی غنیمت تاس نرا کرده ما خپل کور ده کن یه والا سر تر خمارا که باتی کار کرده ده چر تر مجی کورم جوڑه ده مالی غنیمت ویلک بلی ما تک را کرده ده بلی برکتی وی دا دوستان مونږ یو مفتي صاحب ته تاسو کړو کنه که تاسو سما پلار دا کور وې کنه د سما یې سنه کړو وجه زمون نیکه خو پیدا شي مسلمان وګړو نو دا به کنورت شي مې پورا الحمدلله مونږ مفتي ته تاسو سم کړو دا به خدای دې سامان ته کې ریپیټر او سامان چا نو د سه ګرګ مې شي نو بس مخامخ هغه هغه شاو ته ولا او مزامونه دا کنه ان کے آنکھوں پر اللہ نے اندھیرا ڈالا ہوا ہے دا خلے گی کنے دوستان الحمدللہ کنے سحر جمع ہوا بس دویم سب کے زمع رہا چھے اعلان میں ہوکو الحمدللہ اٹھول و مجلو ماسرہ ملا شا چا اتر رہا کو چا سہ دیا و چا سہ دیا دو گا خوشا پر روڑا کی پیمان ہوتے ہیں روڑا میں گھٹی رہا چا روا کی حق سجدین داری په تایلند ایرپورټ کې کنه یو عیسائی دا لږه ګیره خوله کنه نو هغه ټک ټوک انده شاته ماته درې ونه خوله کنه وای آی لایک کنه نو ماته خو عیسائی کنه وای نه دین اسلام کنه اټریکشن دی وای کوښ په داخله ځان تر راکاږي بیا سره مون خبر اوګه بس دمون فلایت نږدې وکړه نو بس بیا غیر یار زه به دین اسلام سټډي کوم ما سره سټډي کا په ایمان دلم که دا دین کار داسې دی که نه اوس دا مسجد دی انسان د چا به کې یو روپۍ مچولي داسې خلک به پخوانی مسجد ښکاري که نه هغه قبر کې پروت دي خو دته به ثواب میلاوي مونږ سره په فیسبوک باندې څه ملګري ایډ دي که نه نو مونږ ته ما ته وایي هغه پینی هلک مسلمان شوی عبدالله نامو کې مونږ یخي وو که نه وایي هغې ټوله کورنۍ مسلمان شوی وه مونږ خو 27 شمارل یو که نه خو چې اوس عبدالله هغه کورنۍ مسلمان شوی کم اسو شوګو کسانو نو هغه هم زموږ کاته کېدلې سي بس یو کس مونږ د قادیانانو نه بچ کړو نو الله به مونږ ته څومره اجر راکوي که نه دوستانو لمونځ وخت هم کېږي لګیا دوستانو نو Thank you.